Tamásos arcát és fogszabályzóját. De mit csinálnál, ha arra kérne téged? Miért? Mert rajtam a ruha, az illat és semmi más. Kiadom a parancsot, indulás! Taxival megyünk, hogy azt mindenki lássa, hogy mikor és hogy érkezünk meg a Kókusz bárba. Berugom az ajtót, kezdjük el! Mert már bulizik az összes jó haver. Mozognak a testek jobbra, balra fel. Egy lány rázza a középen, én oda kacsintom, amire ő szemérmesen rám mosolygott. Már tudtam, hogy si nem van, de húztam még az időt. Elkortyolgattunk hajnalig egy pár pezsgőt. Majd ismét taxiba szálltunk és indultunk haza, ahol nem mondott ő semmi más, csak én azt hittem, hogy ez álom, amikor ott volt velem az ágyban. De bármerre mentem másnap, ő jött utánam. Csókolt engem a liftben, csókolt a boltban, csókolt az utcán, és öt percenként kérdezgett. Adok úgy százat.